أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. إخوة الإيمان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كم نكو باخ و ديف باتاي نيغي اندك يين تي كتاب التوحيد. ني تول باتاي تي ما جاء في الكهان ونهوهم بونتاب لا نيو تي اك غيساني ولا اك مخابه ولا اك سيت كات تاي موي نيتلو درس تي بونت بوبو. ني جيل تاي حديث ابو يعلى من نيونا تي لابي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله مرفوعا من نيونا تي تيرب ابو يعلى بتد مسند تشالل ابو وير نانا ابن مسعود موكو فا نيتالي من ابو يعلى تورم موي احمد ابن علي ابن المثنى الموصولي الامام صاحب التصانيف كالمسند وغيره. ابو يعلى احمد موي بايام دوم مسنى سن اسكان دك لا بو تود موصل نينا امام لا وون برامي تالف لا وون كودان بيند اي تيره لا دي جانغالي من روى ان يحيى ابن معين موم جيلنا انا جانغينا سي سيرن بن نان يحيى ابن معين جانغينا سي سيرن بو تود خيسما اك ابي بكر ابن ابي شيبه نيت ني ني ليم ييب سيرن بي جانغينا سي نيوم مون اك نينن ني دول ني وكان من الائمه الحفاظ واي بوكون ci imam yi nga xamne ay mokal kat lañ won dafa am tour yo xamne ci diine sa yo dege ñu wax ko kenn rek borom surtout nak borom xam xam yi wax ko ko xamal ne ko ko am xam xam la won al allama aw al imam aw al hafiz aw al mufassir yoy na nga japp ne duñ ko wax ku ndaw abu yaala mi ci la bokkon kana min al a'imma al huffaz dafa bokon ci njit ñi nga xamne ay mokal kat lañ mi ngi fatu sanata sab'a wa 300 atum ñetti témer ak juroom ñaar ci gadda yonnati bi alayhi salatu wassalam ci le genn aduna mun wa hadha al asr text bi ñu don firi talata bi la passé ci kaw ñewna Baraz bazar soroko neena so deme ci bazar badi ya musolo wal lafzuhu man ata kahinan aw sahiran fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad so deme ci riwaya bi nga xamne bazar mom mom la solo baad ya fa bazar indi moy kep ko xamne da nga dem ci gisane kat wala set kat mu wax la dara nga gem ko fa saddaqahu bima yaqul nga deggal ko mom ci la muy wax mune yonenti bi neena koku faqat kafara bima unzila ala muhammad koku weddina li yalla wacc ci muhammad legui nak ngeen japp ku weddi ci li yalla wacc ci muhammad koku lan moy atam ko xamni li muhammad indi da ko weddi mune wa fihi dalilun ala kufril kahin wa sahir mbok yi li dalil la bu wir buy woné né ab bukhaba wala ab set kat wala am jabar kat yifir la mo ne dalilun ala kufri al kahin wa sahir hadith bi dalil la bu ma seuk buy woné né jabar kat yifir la set kat yifir la gisane kat yifir la bukhaba yifir la kon ñi kep ku dekk ak ñom nga setlu na ñom li moy seen liggey waru ñu la jité julli parce que ay yifir lañ l'islam mo len kifir lo legi nak nit ñi ñom ño yor seeni natuka yu bop te l'islam mom dafa am ay natuka yam su texine diw yefer la ku def li yefer la waji diko def ba pare nit ñi japp ne ku bax la nit ñi dañuy nax seen bop koku bu julle yalla nangou ko su wara yalla nangou ko su saraxe yalla nangou lu mu def ci diine kenn du ko nangou parce que ab yefer la innama yataqabbalu Allah minal muttaqin yalla ñi ko ragal lay nangul waye ab yefer yalla doylu na am mbiram yalla du ko nangou lan motax ñom ñaar ñu nek ay yefir mune li annahuma yad'iyani ilmul ghaib ndax ñom ñaar dañu wote xam xamu kump dañu dugg ci domaine bo xamne mo mënu ko moy lan ban domaine moy kump ilmul ghaib wa zalika kufrun te lol nak ku ci dugg rek dugg nga ci kefer parce que yalla moko mom wal musaddiqu lahumā ya'taqidu dhālika wa yarda bihi munen du ñom ñaar rek ñoy ay yéfer de ak ki leen deggal ki am pass pass ne ñaar ñi wax nañ ma degg koku yéfer la momit Allahu akbar Senegal mo wadi ko na yéfer wala barki dem rek ndaw si gennan na ne kan moy daan combat bi di ñew Tyson lan la ko yalla toroxaleti combat bi amul kon kay bu doon gis dafa waron gis combat bi ni du am normalement lolou lañu waron wax buñ ko ne kuy daan mu ne lan du am waye dene Tyson moy daan gis nga fenni señ bi yalla mo wax deug kumpa yalla moko xam seytane dañ lay dañi seytane lay wax rek yalla mo xam luy xew yalla mom adina bi mbir yi ci loxom la nek mo koy soppi nuko nexé yalla mo yor programmam mune kep ko xamne am njabar kat waxna la dara nga nangou nga gëm ko nga nangou ko yow yefer nga wa zalika kufrun neena lolou yefer la njabar kat set kat gisane kat pettaw kat bukhaba wax la dara nga nangou nga d'accord ci yow yefer nga lutax mune yalla mo wax ci suratul luqman ak suratul an'am yalla mune subhanahu wa ta'ala wa indahu mafatihul ghaib la ya'lamuha illa hu yalla neena man dong ma yor chaabi kumpa mafatih jangen arab de jamu miftah yalla neena chaabi kumpa yi ma len yore wa indahu la wax ci man yalla la chaabi nek mako yor mafatihul ghaib yem bo yemon li rek doyna waya bi yemon fi yalla neena chaabi kumpa yi ma len yore dong do way xol mune la ya'lamuha illa hu ken xamuko kudul man wa yi kay doyna yalla neena ma yor chaabi yi ko la fi wax ne suba di leng nga moy xaw da fay fen ndax ubilumako buntu bi ma yor chaabi kent ken xamuko mako ma mako xam li doyul legi nak ku weddi li koku lan la mune yalla wax na ci suratul jinn alimul ghaib fala yuzhiru ala ghaibihi ahada yalla neena ma xam kumpa alimul ghaib la wax may ki xam kumpa fala yuzhiru ala ghaibihi ahad kumpa ken du ko xam illa ludul manir tada min rusul ludul kuma neex ci sama yonent te ma la koy xamal ne kon li rek mo fi nek li rek may bëgg wax mo fi nek faman saddaqal arraf wal kahin faqad kazzaba hadhihi al ayat kep ku deugal set kat bi wala gisane kat bi wala bukhaba bi wala petaw bi nga deugal ko kon weddi nga ñaari aya yi mune waman kazzaba biha faqad kafara kep ku weddi ñaari aya yi yefir la ni rek mo fi nek so demé ci gisané kat bu goor wala bu jigen wala mu wax la nga deg wala pétaw kat bu goor bi wala bu jigen la wax la nga deg wala njabar kat bu goor bi njabaral la wala bu jigen bi yow wéddi nga ñaari ay yi ku wéddi alcorane lan moy saté ku wéddi alcorane yéfer la kon nak kon na baye xel suñu bop ñu baña japp mbiri rek muy lu yomb tay bo deglu sunu radio yi di setan tele yi danaka emission njabar yep dañ leena yok dale nga deg ñu ne njabar kat bi li ngeen ko jox heure dafa touti mom 30 minutes rek ngeen ko jox jox leen ko 1 heure de temps yenn saay ñu jox 1 heure 30 lo xamantene dañuy wote mu leen di setal kep ko xamne mes nga dem ci set kat wala gisane kat wala pettaw kat wala ñoom zar yoyu kep ku mossa dem ci mom bu yow nga xamne dañ nga ci l'islam rawati na nak buñ la waxe dara nga gëm ko kon mbiri du lu ndaw mbiri mbirum pass pass la mbirum ngëm la mbirum gëm la wala wedi nek julit wala nek yefir amul nek fi man dem na mais julit la han nangam di jema layi dedet imma shakiran wa imma kafura da ngay gëm rek da ngay wex rek ba nga ñuul waye wexuma ñuuluma gëmuma weddiuma mënul nek kon buñ ko yombal lu deggu la ci yonentibi parce que yalla moko wax nit mën ta nek julit di dem ci gisane kat mëno nek julit di dem ci pétaw kat mëno nek julit di njabar wala nga nek njabar kat wala ñu lay njabaral mënul nek parce que l'islam d'accordu ci buñ né aduna bi dafa soppé ko yéne sa ay nga dégg ñikoy jéma gëm lo nit ñi dañ nan ku bëré wul ñu bëré daan sa kaw waaw nit fa nga tak mba nga sangu mba nga nan mba nga lepp lo li ñu wax waaw boy tak est-ce que yonenti mo leen nga tak soy nan est-ce que li ngay nan lu na est-ce que d'accord nañ pour nga nan ngay nan li nga bëgg naan li nga bëgg diwo est ce ci islam dagan na nga diwo fi nga bëgg dem est ce ci l'islam dagan na yow kay deglu l'islam mais nit ñi ñom dañuy dem def lu leen neex ba paré ndaysan buñ démé ba musiba fekk lan ci nak ñu bëgg deltu ginaaw bëgg recc fekk c'est trop tard kon nan ragal yalla nan japp diiné ji dulu ndaw diine ji diine yalla yalla ko mom lu ci yalla daganal mo dagan lu ci tere mo tere yalla yoni yonent bi ne ko li la waxal li ku gem baxna ku weddi baxna ku gem sa bop ku weddi sa bop wa ñaarel bi mune ñona batay ci hadithu imran ibn husayn marfu'an mune laysa minna lol mo nek setere han man tatayyara aw tutiyara lahu aw takahana aw tukitu kuhina lahu aw sahara aw suhira lahu wa man ataka hinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala muhammad rawahu bazar bi isnadin jayyid ñu na batay ci benen cyalla la bo xamne bokul ak biñ waxon legi bi imran ibn husayn moko solo ta hadis bi marfu dafa am hadis mawquf am hadis marfu lan moy sen difference mawquf ak marfu lan moy difference ñaari hadis yoy non say ne marfu moy dafa dem ci yonenti bi suñ ne mawquf moy sahaba biñ biko wax momal turum di jitu ci mom lañ ko yemalé kon waxu sahaba bi la waye buñ né marfu rek yëkëti nañ ko ci yonent bi même benen bi sax dañ nan mawquf ak mawf marfu yëp yonent bi ko wax ndax sahaba ñëmewul na yonent bi neena taxu motax ñu né la yujuz an yuqalu min qibali ar-ra'i daganul sahaba di wax xalam su né yonent bi ko wax ba mais lool moy différence bi marfu ak mawquf fofu lan lañ fa wax yonent bi moko wax mune laysa minna bokul ci ñun loolu la ñëk def dafa daq si yonent bi ne ki may bëgg wax bokul ci ñun waajo ju ko ko ci bëgg boole est ce amo problème wala ku yonent bi xol ba seppali ko ne yow bokko ci ñun legi keneen bëgg ñoo japp ci loxom ne ko dedet du kay kay rek yow ci nga bok yonent bi ne ki bok fi yow nga ni man fi la bok wala benen way bëgg la indi bëgg la duggal kan la yonent bi ne bokul ci ñun mune man ta tayyara kuy piccilu aw tu tayyara lahu wala ñu piccilul ko lan moy lolu lan moy piccilu moy jënd picc diko diw ci sa bop wala di bëgg tukki jël picc nga ni ñu ne la sanil picc mi soko sanne bu démé penku rek baxna demal bu démé sow bu dem dé baxul ku def lolu ak kiko deflu yoonte bi ne ñaar ñoy bokkuñ ci ñun ak bari tay Sénégal ko le picc yi jaay fukki dërëm ak bay ñi xey di jël picc waxuma sax ñi mom dañ koy jël di xol waye dañ koy jël diko lima nara dal dina na dal sama njabot sama aduna sama alakhirah li ci wara yaqku yeb yalna ma teggi dal di koy tuflu picc bi te dal di sanni picc mi mom xana du jaamu yalla li nara dal ci lu bon na dal ci picc mi ah est ce que yow picc mi waxna la lol li nara liko nara dal ci lu bon nakep sa kaw yow picc du jaamu yalla nga jël lu bon bi diko ko tek et puis lolou nga def ban diine la nga jël mbindefu yalla buy dund même bu don dé sax dañ la ko téré yow nga jël buy dund diko def lolou wala nga bëgg tukki di tag bu picc mi ana yalla ki def lolou ak ki ko ko defal ñom ñaar ñep yonent bi neena bokkuñ ci ñun ak kan takahana aw tukuy hina lahu ki njabar ak kiko njab ki bukhaba ak kiko bukhabal ñom ñaar bokkuñ ci ñun ki bukhaba ak kiko bukhabal yonent bi neena ñom ñaar bokkuñ ci julit ñi ak kan aw sahara wala mu njabar aw suhila lahu wala ñu njabaral ko kon ñaata ni la yonent bi limni ne bokkuñ ci ñun ëpp na ñett kay juroom benn nit yonent bi neena bokkuñ ci l'islam ay yéfer lañ kan ak kan ki piccilu ak ki ko ko defal ki bukhaba ak ki ko defal ki njabar ak ki ko defal yonent bi yamul fofu de mu ne waman ata kahinan kep ku ñew ci ab bukhaba fasaddaqahu bima yaqul mu deggal ko ci lamuy wax koku dem ci bukhaba bi deggal ay waxam faqat kafara weddina bima unzila ala muhammad li yalla wacce ci muhammad motax xol len hadith bi commencement be ak fin bi dafa lekkelo dafa and lan mo andalay hadith bi bokul ci ñun ak wedd bokul ci ñun ki yonent bi bokku ci ñun lan la ko yonent bi considéré yéfer la motax bi hadith bi jeex yonent bi ne lan koku yéfer la dafa weddi ku weddi nak bokoto ci l'islam bokoto ci julli di mo da hadith bi bobbe gen gi dañu bok ben wax la laysa minna yondi mun faqat kafara dan kon li jarna xam jarna moytandiku jarna moytandiku lo say mbok ak say am di jam say xarit jarna moytandiku lo dekk bi tay dekk bi dekk bu don dekk l'islam yi kenn duko fi wax kenn duko fi def mais mal asaf tay ñukoy def ñom ñoo am promotion ñom lañu yëkëti ñom lañuy fonk ñom lañuy invité ci radio yi ñom lañuy invité ci télé yi xol rek émission bobu yeen ngoy sétan rek ni gis ko xamné da nan xarmi day nan sangara bi bi dama koy nanal sangara jaan ji dama koy nanal sangara ab julit waaw fi nga gis ay nit yu tok ay julit tok nan waaw man da fi la fajo fi de la fajo inna lillahi ci lo fajo lu aram te nga fajo ci lu bax yalla bamu wacce febari wacce na safara waye bu dagan bala ngay dem ci bu aram bi te bu dagan ba nga ni jégué la do dem ci bu dagan bi mais nit ñi ño bëggul lu yomb fokk nga sango deret fokk nga duggal la ci ay xamb epi fan la goor di jappé jigen diko sang lolou ban diiné la nga japp jigenu jambur wala jabaru jambur wala ko xamné xam nga né moski aram na la nga yobbu ko ci wanak yeen ñaar cundu ngay jël ay ndal nan dang koy sang nan ma koy sang wax li leen ci fekk di leen ci fekk mo tax lo ci deg bismillah nga ni ben jigen bu ñew ci radio bi nan waw man dama febaron mu febaré ñu boole ma ak señ jiw mu ne daf may sang waye lama ci jëlé moy ëmb waye yeen tamit yalla mo wax deug ñokay bo ci jëlé ëmb santé yalla comme ëmb rek nga ci jëlé nga goor di sangé jigen lan daf mu nek munu nek ku ko jëm dess ci parce que yalla mo wax deug tay lolou dafa bari ci sunu société bu baax motax yonent bi ne ñoñu seen atta moy ñu ray leen parce que dañuy yak société li ñi ñëk ref moy tasker ni day febar ci kër dem ci ñoñu ñu ne la ah yow day wax deug yalla ki lay liggey mu ngi seen kër ku ñol ki nek seen kër ban keur mo amul ku ndjol ku gat ban keur mo amul ku gat ñet nit ñok ño fa nek ku xéréer ki ñi tak ño nek ci keur yi ku xéss ku ñuul wala ku xéréer jigen ju mag gi wala ki fa sey ci ñi nak ño fa nek dafa am keneen bu dox lu duñ la wax jigen bu bulu bi dox duñ la wax jigen bu zone bi xamna lolu amul li am ci dëkk bi biir kër yi lan lay wax waaw xolo waaji bu la woyé boko woyé téléphone radio bi naan ah yow dam na ko nekk sawet nga ni dédét amul ku fi nekk mu ne la kon amna lu xonk lu nekk ci neeg bi mais neeg yàkk ji sax amna lu xonk mi dañu muus nga ne ah waaw waaw mu ne la waaw loolu la lu xonk loolu la mais neeg yi lu ci nekk lu dul lu xonk wala lu weex wala lu bula nga ne ko waaw waaw waaw mu ne la dindi ko fa xol nga nan fi ni ki graw na de mu graw da fay fen ben way da non woné né jabar kat bi fen kat la set kat bi day fen mu né ka len mo len ki day fen wa ñew rang ba yag tok ak ñi mu andal jabar kat bi nako wa lo ut ci mu né waxon na day fen mu né ah no xamé day fen mu né xol mu né ma lu may ut ci ki gëna fa xam lu mu fi indi assalamu alaykum munu lay ursi bu la nit lay ursi ba pare nga wax ko koku legi ana xey bu ba mu ngok lu tax ki ngay wo telephone waxula ni nga tuddu waxula rek assalamu nga waxoko assalamu mu na yor yaangi tuddu nangam nangam ko tekk tuddu tax commencé wax la sax juroom ñaari mam fay fan ah yow day xale bu goor mo woti ah yow day bi nek ni xamna ne sa da nga umu da nga ubu parce que amna yu bari yo bëgg waye dafa tejju waaw ko amul liggéey kay xam nga ni yëppam lay tejju xeyul gondul duñu mus ba dof ci xelu nit ñi lañuy démé xelu nit ñi liñu def yëpp nit ñi ñoo leen koy xamal waaw jigen ji da nga am ku la bëgg tak waaw xaw ngeen yag fi jigen jofi gis amna ko ko beug nanguna nangout jiana gor go gis amna ko mu beug legui nak ci ñooñu loolu lañuy dem di ci jouer di ci alak doomu adamay fekk dara lañu mënul xolal sank lama ben way di netali ben way bo xamne instant yi may wax yeen bu xaba la xam nga lu mu def nek fi sonu bay beug de amul dara mënul liggey ben frère téléphoné ko ne ko legui da ngay dem deku sangam du dekk bu sori sax yi rek ci tu dakar so demé nga dem ci kër grand bi nga nek fa inshallah man dina am lu ma la lijeentil pour nga tukki mu dem ci kër grand ba fe grand mom xawna fiix jabaru tubab la yor mu dem ci kër ga limu jëk ref moy nangu jabaru tubab bi fexé ba nangu jabaru waji han ñom ñaar ñu pass ne fess dem france sey mu nangu jabaru waji sey mom ba paré flum ci jëlé mu ne légui njabar kat la di njabaral nit ñi koku njabar kat koku lu mën té ñi xamul dara ci sénégal rek ño nek ay njabar kat ak ay sét kat ñi doon jang dara ñu raw leen li may wax ni wallahi deglu sét leen ko dem leen ngeen laaj ñi nekkon dara ñu raw leen nga xamné xamuñ ci dara ja dara waccu ñu ben ni woon am mayata lañuy yem am fa téméri at xamatuñ li ñuy liggéey magget nañ ñu ñew ubi pantéré mais ñi nekkon ci jaara ja mokal téla mokal genn ñu ñep ay ñu mag lañuy nekk ñu mais duñ nekk mu njabar kat waaw mais ñi nga xamne dañu nekk ci daara def fi téméri at nga xamne xamuñu dara bo lan tari lolu sax lance bi nas dañ koy yak ñom ñoy ñew commencé comme yar nañ dara rek ki li gis sëriñ bu mag la ah ci daara jëru di fekk wa daara ju leen gëna leer ne laccel ndongo daara yi wallahi dem leen ngeen laaj ndongo daara leen leen ñun ba nekké place sangam di xamul won dara nga di ñi tay di sëriñ bu ngand la ak graw xamu dara fofu lañuy mujjé waaw di déglu rek comme ni wajjo ju nekk legi ci télé bi di composer ay garab ak nangam fofu lañuy déglu rek commencé nek ay waaw ah han hulba fofu sawda han nana han rek ñu commencé def seeni bouteul ak seeni rek ak ay ay alcorane ak bolé ci tay tay go xamné tan lañ yalla yëram di détourner ay nit di yaq ay digënté di tass ay sey fofu lañuy dem rek légui nak di documenter wu ci yu bon yi di documenter wu dugg ci internet bi dugg ci téré bi mukhaba yi fofu rek lañuy dem ba nek ay bukhaba ñi sax tare lañ mais amna ñoo xam dañuy dem di communiquer ak ay jinné parce que dañ nan la nangam ak nangam boko defé jinné ñew ñu dem mu jaral leen ñu def ko muy passé won nañ ci nangam ak nangam boko defé légui ay jinné wuyisu la ñu dem def ay sacrifice ay shaytané di leen wuyisi ñu lekkal ak ñom di tass adina bi ko lan legi phénomène bi am ci dëkk bi dañuy jekki jekki rek ay école ay xalé di daanu te kenn xamul lan la ñoo lan mo leen di daanel lan moy daanel ñoo jekki jekki ay nit di crise te ñu ndaw kessa la génération bu ndaw lan mo def lolu kon yoy dafa nek ay mbir yo xamne nañu bayyi xel bu baax bu baax bu baax bu baax liñu diiné di jangal buñ bëggé suñu pass pass set buñ bëggé suñu pass pass wër ndax yonent bi képp kum ne bokko ci ñun yonent bi képp kum ne yéfer la wallahi koku yéfer la mune qawluhu laysa minna wax ji yonent bi wax ne waji bokul ci ñun mune fihi wa'dun shadid lay mbokk yi tekk bu deugar mo ci nek yonent bi dafa tekk waji ne ko bokko ci ñun imaginal tay bu yonent bi ñewon fi ci jakka ji ne diw ak diw genn leen bokku leen ci julit naka la nit ñi di jappé hein ku yonent bi joxoñ ne yow bokko fi neena haza wa'dun shadid lolu tekk bu reey la bu yonent bi tekk ñoñu ne leen yeen bokku leen ci julit ala anna hadhihi al-umur min al-kaba'ir waye day woné né mbir yi dafa bok ci bakkar yu reey yi yalla dul balé dafa bok ci bakkar yu reey wa taqaddama né na jituna won ci darsi passé annal kahanata naka ak mbukhaba wasahir ak njabar kat mbukhak ba ak njabar mu né kufrun kafir la yalla mo wax ne bu khaba njabar kat yefer lañ surat baqara nak yalla waxul ne bu khaba njabar kat yefer la wama kafara sulaiman walakin ash-shayatin kafaru yuallimuna an-nasa sihra wama yuallimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitna fala takfur lol mo lay won ak kafir la ñom ñaar duñu jangal nit ak njabar du luddul duñu dinañ la wax ne bul weddi yalla fala takfur bul weddi de kon yef ak kafir la lol lañ lay wax fala takfur ligi imaginer ñun ñu bëgg gëm ne ñi sét ci Sénégal ay julit lañ waxe ñu ne ki sëriñ la lan moy sëriñ ki di diw ci diw la jangé yeen say ma gis njabar kat bu ne man ci daara sëriñ diw la génné way yow bo génnel daara Muhammad lool dafa tax ñuy wax lu yonent bi ne ko ko def yéfer nga bu yabo nga génné ci daara Muhammad yonent bi bo génné ci daaram tamit def ko yéfer nga yonent bi moko téré kon ak sét bo yabo nga génn daara ku la neex ci adina bi bo démé di sét yéfer nga ki ñu di dégglu ci yow ak sét diko dëggal koku yéfer la ak ku mën doon insay nga dégg ku né non bu len wax lolu ndax señ diw day sétlu té du yéfer moy premier yéfer ku wéddi né té ku gëmul né koku yéfer la yow yéfer nga ndax yow waxu yonent bi nga wéddi da ngeena bëgg dëggal koku wéddi yonent bi lan lañ jang légui ñaari aya so deugale aya alquran yow julit nga bo wedde aya yi bo deugale njabar kat yow yefer nga du lol aya yi wax legui legui kon nanu baye xel bu bax diine du li ñuy deg ci ay radio ni waaw nan diw daf koy def xol mbeuri yeen da ngeena gëm ne mbeuri ay julit la da ngeena gëm ne amna mbeur julit senegal ku nekk mbeur nekk julit mbeuri ay yefer lañu genn nañ ci l'islam bu yagg wala gëm leen lolu dañu genn ci l'islam bu yagg ba nga ngembo ba dem ci bukhaba yi ñu defaral la nga gëm ko tak ko ñew sangu soté ko taxaw ci digi penj bi nga genn ci l'islam bu yagg yak say ñi la nga andal yalla neena ak kafir la ña ko doon jangale yalla ñu ne ay malaaka lañ bala ñu ko doon jangal nit ñi lan lañ wax innama nahnu fitna fala takfur han yalla ne wala yuhlifu sahir haythu ata njabar ka du texe muk buntu bu muna jaar nak ci buntu yi du texe wala lol dal quran wala yuflihu sahiru haythu ata lu mi tegi haythu ata buntu bu mu meuna ñewé kum meuna andal mom du taxé waaw wala yalla né haythu ata moy buntu bu mu meuna joggé dëkk bu mu meuna joggé réew mu meuna joggé xéet bu mu meuna bok kum mu meuna andal koku japp ci loxom naan da ngay ñaan wallu yalla né na du taxé du lu ndaw ndax ak njabar day tas aduna day tas kër tas famille tas société yani xam ngeen ci dara ni day febar ci kër dem ñu ne ko diwala diw mo la liggéey ci kër ga surtout nak jigen juy wujje moy 5 ñu ne la ah ki de tanta mako liggéey kër ga tas yaay ji exi cour yi naaw fekk sax amana koku dafa tux yamba dof te lolo bari legi nak wala drogew waaw legi ñu ne serigne bi wako wax serigne be ko wax mo ne diw ki dañ ko liggey tantama ko liggey ñaata ngeen deg ci nit ñi la tantama ko liggey hein ñaata kenn ci bureau mo febar ñu ne ñi chef bi febar ñu ne ñi ko ñi mu ñi ko jité won ñoko liggey ñaata ñaata kenn da xam nu ñu tollu kon yoyu ay mbir la yo xamne diine ji fek amuñu tawhid gis nga téré yi ñuy sagane ak nit ñi diko baña waxtane tay do dem ci Senegal ci radio wala television ba deg ñu jangale kitabu tawhid wax leen ma ban telal mané ma ban radio lañu jangale kitabu tawhid li sax bo taxé fi di conférence ñu ni gis nga ñi dañu bëgg yaq dëkk bi, ñi dañu bëgg tass dëkk bi. Ah, au contraire, ñu ñoo bëgg défar dëkk bi, parce que li moy défar dëkk bi. Seen ñi jëlewuñ leen ci Sénégal du baax, sét kat yi, gisaané kat yi, ñi pitaw, ñi buxaba, serigne tariyaxi, njabar kat yi, fek dugaluñ leen ci estate, ñom ñep soti len essence tal len dekk bi du bax pomiter bu neub ci bir sac ñu koy def genné rek suñ ko baye sac bi di jema nan non kon wa bi day wañé ko kon nangam nangam sac bi yeb lay yak ñun ñop yalla yërmandé ñun ñop yonent yërmandé yonent bi lan la wax atté njabar kat haddu sahir as-sayf yonent bi njabar kat dur jasi rek ci bop bi mu dé yonent bi dog na medina mu ne reel len ma njabar kat yi ñu ray ñep ñi nekkon bir medina waaw motax medina won bax motax medina bax gisoo len ba tay ji bo dewe medina nga xamne ñi dañoo bax ñep lañ ray parce que ay yaakkat lañ tay gis ngeen dekk bi nu mel ñom ñoo yor auto yi rafet yi parce que nit ñi dañuy dem ci ñom ñuy lek ci nit ñi da ngay so xamne ligeyul dara ludul ak njabar lay ligey set moy métier profession serigne tariyax profession njabar kat apare nak nit ñi ragal len nak may len ay promotion di len invité ci télé di len invité ci radio yi ñuy jax dekk bi ñu wéddi l'islam tamaman té l'islam téré ko yenen ti bi néna ñoñu bokkuñ ci man yenen ti bi néna ñoñu ay yéfer lañ ku dem ci ñom yéfer nga ku len deugal 40 jours bo julé yalla duko nang wala lolou hadith yi wax han ha téré yi ngeen dim du lolou hadith yi wax kon nak ñu bayyi xel suñu bop nañu ar suñu bop ar suñu njabot képp ku ñu nangu deugal ñu xamal ko li ak kéfer la nañ ko moy tandi ko njabar da yak société da yak aduna mbok julit yi mune qawluhu man tatayyara ay fa'ala at-tayrata mune ak piccul wax gi yonenti bi wax ne piccul wala ñu piccul la di tukki jël ay picc di sanni bu picc bi démé penku nga ni baxna bu picc mi démé sow baxul bu picc bi démé gannar baxna bu picc mi démé bu gannar baxul bu picc mi daano ci sow baxul bu picc bi nawé tak ci garab nga ni du sori damay tukki tukki bi du ki duma sori kon buma dem bu picc mi nawé lu sori nga ni baxna lolu yéfer rek mo koy def ndax do fi bayyi yalla di tagu picc kan mo mom picc mi picc lu mu xam picc mi bu mu non dara dinañ ko japp diko def ci caisse ki diko jaay bang koy jënd fukki dërëm picc mi bu xamone yoon yoon bi baxna dina tak ci garab gi ba mbal mi diko japp wala ki japp picc mi def ko ci caisse gi ñi kay jaay waji fu mu japp picc mi bu ko keputal su picc mi mënon dara dinañ ko keputal do taggu borom picc mi do dem nga japp julli ñaar raka ñaan yalla ne ko damay tukki bañ nañ ko ba nawafilul asbab di tukki dañ la permettre nañ la bo jappé ba paré da ngay tukki nga julli ñaar raka ak waxtu wu mën doon même waxtu bi bu aramé julli permettre nañ la nga julli waaw nga taggu yalla ñaan ko ñu indi la ñaanu tukki ñaanu tukki boy genn sa buntu kër boy yegg ci auto bi bo démé ba tok li ngay wax azkar yi ngay jang so démé ba egg dëkk ba Allahu akbar sama soxna tukki na and ak benn jigéen story ci bir photo ñu wacc ci auto bi rek ndaw ci tibbu benn dank ci suuf ci xeex tan sama soxna tibbal mu ne ko tibb yalla muneko dat li day ar muneko man yorna ñaan yonent bi moma yar lek souf si dat gis nga boko lek dara dula fi lal ba nga ñi muneko ñaan yonent bi mo gëna woor lek souf si waaw ci digënté ñaari tank yi la ciopati wa ñaari tank yi simmi dal li tek tek tank bi souf dugal baram bi ci digënté ñaari tank yi ciopati ko dal di xex xola salté gogu rek yamul ci lol de ñu dem yek agn bi ci dëkk ba ñuy agn première dank mom bi mu tibb ni la ko def sanni ko ci suuf la ko def ndaw sene na ki dootuma and ak mom ba yowmal qiyamah dafa ñew dima ko wax ni dootuma and ak mom mukk ki vrai bokale kat la lol ab julit dina ko def ñi tibbu ay dank di sanni ci souf han luñ ko indil buñ ko indilé ataye mu ciap sanni buñ ko indilé sew mu ciap sanni mom dal lol la fa nekké yo yéfer mo koy def julit day gëm yalla julit pass passam da fay lèr li nit ñi gëm fi nak naan waaw yeen da ngeen di bëgg wéddi aaday maam yi ay ciad dolan won da no wara wéddi li nekkon suñ ko wéddi wul du nekk ay jul parce que ñom ay ciad dolan ñoon dafa leer ay guuy lañ gëmon ay garab ak ay xaw ak ay pitaw ñun ay julit lañ da no gëm alquran gëm sunna mënu ñu nekk ci islam ba paré né dañuy gëm maam yi luñ gëmon wala afatuminuna bi ba'dil kitab وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم الا خزي في الحياه الدنيا ويوم القيامه يردون الى اسد العذاب وما الله بغافل عما لول ايلا اما تعملون نده دا ngay na beug gam len ci tere bi weddi len di soti tere bi da ngay gam lepp ah day gis tay julit bo xamne bop neen lay def julit bi def bop neen da wayo julit bu jigen da bop neen ah man de li la fi fek ah de man de li la fi fek nak ah kon liñ ko fek moy deug yalla ne julit bu jigen du def bop neen lolou jangu ñuko yaw nga ni man de wax deug ya li la fi fek waaw waaw ñun ay li la ñun ay ki lañ ñun ole mu ne la ñun julit lañ da na la ñun ñun nangam lañ ñoñu duñu mur waaw ñun nangam la ñoñu duñu mur yeen nak mën ngeena mur ndax yeen ay ibadu ngeen waaw yeen ay ibadu ngeen yeen mën ngeena mur waye ñun duñu ibadu alquran bi ibadu ñoko mom fa la yalla wax ci alquran ni alquran pour ibadu yi la alquran du julit ñoko mom xana ñun ñepp duñ ay julit ku genn sa bop ci alquran nekato julit ku genn sa bop ci sunna yonenti bi nek so julit ak kumu meuna don nak ak fo meuna bok so genné sa bop ci alquran ak sunna nek to julit len ragal yalla ñu delo sunu bop ci l'islam ñu teunkar sunu njabot ci diiné ñu xamné li yonenti bi jangalé yonenti bi li mo taxone mu bax sahaba yi li mo taxone ñu bax sahaba yi dara taxul ñu upp ñu ngeub yalla lulu téré yi lañ gëmon hadith yi lañ gëmon ndax yonent bi mo len ko don jangal bagn ko mokale deg ko bi yonent bi genné aduna lañ ko jangalé li rek mo taxone ñom ñu raw ñu li rek julit buy bokalé julit buy tak bejeen julit buy tak xaw julit buy tak petaw julit buy tak lamb ñuul julit buy sanni ay nen ci mbedd hein chaque jour nga gis façon julit yoy ba paré nak mëno wax bon deg ba waxé rek ñu am fuñu bok gëm lo né yeen du ngeen def li waye ñun fi lan bok ñoñu dañuy def lool ndax ñun ki ñu gëm day def loolu gis na ben jakk buñu lak jakk ju tax ñu lak ko imam bi doon jité vendredi mu né bisu tam xarit mu né lélé ay nit jël alcorane wala jël ben téré daf ko ci danku ci ré lek lol de du sunna rek gaay daari ñoo lak jakk ci dal ne ko da nga wéddi sëriñ bi ndax lo sëñ be ko wax ñinam lak jakk ci parce que dañoo jang fenn ci alcorane yalla mu ne amna aya bu ñuy boole ci ré wax leen aya bu fu nekk ñan ñoo mokal fi alcorane ban aya lañ jang yalla mu ne boole leen ko ak ci ré wala boole leen ko ak mburu ngeen lek ko wala boole len ko tangal ngeen macci ko fam lan lañ jangale ci tam xarit fu na ngeen wor do lañ jangale wor ne ngeen wor 9e jour ak cheikhna li yonent bi jangale rek doyna lu nek yonent bi dafa jangale luñ fay def bu legi legi ñu ngi ni do waji julli bala ñuy julli nana ni def ha dañi not bu nodde ba nit ñi ñew suñu julli luñu def li xam iliman bu taxawé lu muy def du day kabar après lu muy yang langue du falak lu muy yang du Fatiha waw non la yonent bi jangale lepp lu nek rek lu ñuy def lu nek lu ñuy def suñu ruko wé lan la yonent bi wax la ñuy wax ci ruko dañ jangar Fatiha buñ sujudé dañ jang Qur'an suratul Nas lan fay jang kan mo jangale lolu la ñuy wax sangu set ak sang ñam pof sa bu li différence bi hein du yene kessa de ak sang façon sangun bi kan mo jangale le du yonent bi japp du sax bu ngeen commencé ci tank jëm ci loxo soy japp fay commencé soy japp ci loxo du sax do commencé ci tank soy japp fay commencé ci loxo du sax commencé wu sa bop parce que yonent bi jangale wul lolu dafa ne kuy japp ci loxo ngay commencé kon yonent bi lepp la jangale legui nak ñun buñ fi baye lim jangale di def ken leneen lolu ñun la concerné nañ def attention bu baax kon li moy sunu dars tay ñu ñaan yalla mu defal ñu tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bo amé question inshallah